Ja. IFK är arbetarlag. Det är ju det som är ett arbetarlag. Det är ju, alltså för mig är det ju det. Det är ju, när jag åker ut, när jag tänker på det, när jag åker ut till Knippla, då tar jag, går den 290-bussen eller så går Grön Express, eller de här ut till Lilla Varholmen. Då åker man förbi Volvo och man åker ut mot Torslanda där. Och så ser man alla som går av och på bussar och hit och dit. Det, så ser jag ju IFK lite som en del. Alltså jag ser ju Göteborg därifrån. Jag ser inte Gais som ett arbetarlag på det sättet. För den vane lyssnaren av denna publikation kan det möjligen verka som en helt onödig åtgärd att berätta att ni lyssnar på avsnitt 197 av BB-podd på gt.se, världens största podcast om IFK Göteborg i all anspråkslöshet. Men eftersom vi i detta avsnittet har en lite extra speciell gäst, gissar vi att vi även välkomnar ett gäng nya lyssnare. Välkomna till vår lilla sekt. Jag är den som folk kallar för BB-Jocke, som vilken som helst inte så prominent dokusåpadeltagare. Och personen som strax öppnar munnen heter Patrik. Hej. Hej Patrik. Hej Joakim, BB-Jocke. Mår du bra? Ja, jag mår bra. Jag har haft en lugn jul. Ja. Kom tomten till koller här? Det gjorde den. Det var hetsigt som sig bör på jul. Vi flängde runt som boskap så här mellan grönbetorna. Det var fruktansvärt. Ja. Av alla saker kring din jul så är jag väldigt nyfiken på en sak. Aha. Och det är den sinnessjuka övervakningsklockan som du gav din son Axel i julklapp. Jaha. Kan du inte berätta lite om hur du övervakar dina barn? Ja, men det finns, jag köpte en sån här klocka som är smart. Ja. Som man sätter på honom och så har den GPS och jag kan ringa till honom och han kan ringa mig. Och den larmar om han går utanför en så kallad safety zone. Ja, den är jättebra. En maskerad fotboja. Ja, det är det. Alltså, den funkar ju som en fotboja. Ja. Och man kan ringa på den. Ja. Den är bättre än en fotboja. Men det var inte... Alltså. För alla nya lyssnare då, så ska inte det här avsnittet handla om min deprimerande jul ute i radhuset i Kållered, utan vi har ju faktiskt en fin gäst här ikväll. Och jag tänkte att vi ska ta in honom nu, va? Ja, det är väl bara att stonka på helt enkelt. Han håller den göteborgska fanan skyhögt i en musikbransch där det inte alltid är helt rätt att vara född i rätt stad. 2009 vände han upp och ner på alla begrepp som fanns när det gällde fotbollsrelaterad musik. Vi blev faktiskt helt jävla knockade av en kärlekssång som var på en helt ny nivå. Och som gör supportrar till andra lag extremt avundsjuka. Han har faktiskt givit oss oräkneliga stunder av ren magi med Snart skiner Poseidon. Välkommen till BB-podd, Joel Alme. Tack så jättemycket. Hade du en bra jul, Joel? Ja. Hur firar du? Jag var ute på Knippla, en ö i norra skärgården. Min frus föräldrars landställe. Det är två båtturer ut för att komma till Knippla. Ja. Det är det. Är det någon sån här ny oskriven regel att om man är Göteborgs singer-songwriter-aktig att man måste ha hus ute i Göteborgs skärgården nu? Ja, jag har ju inget själv ännu. Men, okay. Nej, men lite... Lite åt det hållet är ju, jag vet att min första skiva jag släppte, så alla intervjuer jag snackade om, då var det att jag skulle köpa ett hus ute på Brännö, snackar jag om då. Och jag har inte fått det än, mina föräldrar bor ju där, men vi har en liten lillstuga. Stämmer det att det är flakmoppe som gäller på Brännö? Ja, och det är de enda gångerna man får hälsa på varandra också. Alla med flakmoppe hälsar väldigt så präktigt på varandra om man har det. Det är inte utbytt till golfbilar nu som jag har sett att det är på? Nej, på Styrsö är det. Där är det lite värre. Är det någon sorts överklass där? Jag vet inte vad det är. Jag är svårt att begripa mig på golfbilar. Det känns oskönt med golfbilar, va? Ja, det ger intrycket av något konstigt. Jag vet inte vad det är. Det är någon slags gated community-känsla över golfbilar. Ja. De hatar olagligt. Vi. Ja, det gillar vi inte alls. Vi tänker att vi rullar på lite med lite snabbfrågor som vissa spelare får. Vi har gjort ett litet urval, så ser vi var vi hamnar. Vad tror du om det, Patrik? Jag tror att det är en bra idé, framförallt med tanke på att jag har sett snabbfrågorna. Ja. Och sen hoppar jag in när jag tycker att du säger något intressant. Och säger jag ingenting, då har du förmodligen inget jättehjält. Helt flat. Ja, men då fattar jag. Fullständigt namn. Joel Sebastian Henriksson Alme. Längd? 1,87. Bor? Stockholm, Björkhagen. Är det till lite söder om söder, ja, eller? Ja, exakt. Hur kommer det sig att hamna i Stockholm då? Jag träffade min fru via jobbet då, och hon bodde redan uppe. Så hon hade ett barn. Och jag bodde i, alltså jag bodde, du vet här vid Lyckholms bryggerier. Ja. Jag bodde i en gammal sleten lokal där. En soffa, en tv. Och så träffade jag henne. Och man kan säga att hennes liv vann över mitt liv. Ja, jag tror jag flyttade upp. Hon vill inte flytta till nästan Sävedalen. Nej, till en icke-existerande. Ja, vi hade tak på lokalen. Det var väl väldigt tryggt. Ja, men hon har styrt upp dig, menar du, eller? Nej, jag både och har man gjort. Men hon är ju från Kungälv annars. Men det var ganska skön. De åren precis när jag träffade henne var ganska virvliga, kan man säga. Så att det blev liksom ett lugn när jag flyttade upp dit. Sen är ju, alltså när man bor som jag bor i Björkhagen, som är lite utanför Stockholm, så känner man ändå inte riktigt att man flyttar till Stockholm. För det är så här gammalt 40-50-talsområde. Det är lite likt Guldheden, Släpp Majerna ungefär sådär. Då blir det lite som där man kommer från själv. Så det blir inte så att man flyttar till innerstan och ska vara fräck och sådär, utan så att jag kände mig ändå hemma där. Men annars är du från Majerna också? Linnéstan och Majerna. Linnéstan, ja. Både och, jag har flyttat runt. Man ser inte dig jätteofta på Sturekompaniet då, så att säga. Nej. Nej, då krävs det nog en 16 öl och någon som har tryckt in mig i någon bil och häller av mig. En kidnappningshistoria, ja, med ja, någon slags sånt. Ja. Ja, så du känner dig inte som en sån här klassisk Englishman in New York när du bor där du gör? I början gjorde jag spelet. När jag fick barn första gången blev jag helt så här, ska min dotter börja prata stockholmska? Det här går ju inte. Nej. Men vi testade faktiskt ett år i Göteborg, 2016. Men det var liksom, det var väldigt flängigt år och man minns inte så mycket av det egentligen, men flyttade till Eriksberg här över. Men min frus jobb var ju uppe i Stockholm, så hon var ju borta 3 dagar i veckan. Ja, just det. Så att det funkade inte. Så vi var tvungna att flytta upp, och så har vi väl sagt till varandra sen när barnen flyttade hemifrån, så flyttade vi ner igen. Är det också en stor fördel när man är i musikbranschen att befinna sig i Stockholm, eller spelar det mindre roll? Alltså det är på gott och ont. Det som alltid har gjort Göteborg bra i, alltså varför det alltid, vi har ju en väldigt personlig prägel på musik i Göteborg. Det är också för att branschen inte finns här. Mm. Vilket gör att musiken lämnas i fred. Man slipper input från E-Type varenda gång man är i studion. Ja, men du slipper de här coola lunchmötena och den här pressen från och dela, alltså i allting. Mm. Sen har jag som tur med dem som jag har släppt skivor med har alltid varit väldigt schyssta och alltid gillat musik. Mm. Men det är klart att du är närmare branschen. Du har ju fått snabbare liksom, alltså du kan träffa dem och du lär dig liksom hur saker och ting funkar. Men det är inte alltid på gott sätt. Jag kan tycka också att det finns något förstörande i det. Att alla som håller på med musik kan lätt bli, att man inte ser skillnad på om de jobbar på ett skivbolag eller om de är musiker. Alltså så här. Så kan det lätt bli i Stockholm. Och lite som dagens fotbollsspelare på något sätt när de spelar i stora klubbar. Ja. Alla ser likadana ut. Ja, men lite så kan det vara. Men ja, det är på gott och ont, men jag kan ju sakna det i Göteborg, för att musiken fanns överallt hos oss, alla man umgicks med, och det var på samma vis. Joel Alme rasar mot den stockholmska musikbranschen. Ja. Citat, alla ser likadana ut. Ja. Är du inte välkommen tillbaka upp, vet du? Nej, jag är inte välkommen någonstans. Vad skulle du säga att du jobbar som? Det är väldigt svårt att säga. Mina barn undrar samma sak. Nej, men det är väl att skriva låtar bara. Sådär. Sen är jag ju, nu var det ju nästan, jag släppte en skiva 2015, nu släppte jag en 2019. Så det har ju varit lite, det är ju det man har gjort liksom under de här åren. När man orkat, men jag vet, kan man säga musiker, alltså jag vet inte vad det betyder. Du är ändå ute och turnerar. Ja, nu har jag varit, får väl något sorts levande för det kanske. Ja. Och så skriver lite låtar. Ja. Ska vi klassa honom som en musiker? Artist. Artist. Det är väl. Ja. Ja. Ja, det har jag aldrig sett. Alltså, du får sån här stressutslag när man säger. En spelman. Ja, men du säger att du spelar mycket musik och sådär och att du skriver mycket musik. Men skriver du även åt andra? Ja, det har jag gjort. Sen jag är väldigt mycket, idag är ju ska alla åka till Los Angeles och skriva ihop. Och sessions. Ja, det jag gillar inte umgås via musik så mycket. Jag gillar själv att sitta under korkeken och köra sådär. Men jag har skrivit till andra. Kan det hända att vi får se dig så här stå bredvid Christer Björkman och lyfta ett Melodifestivalbidrag för att Danny Saucedo har sjungit din låt? Jaha, nej. Vissa grejer, sen är ju, det vet ju ni också efter man blir äldre och äldre, man tappar den här känslan vad som är coolt och inte coolt. Ja. Alltså att det är ju ganska sunt. Ja, man släpper sargen lite på det här, så här cred-maffian. Men däremot så finns det ju, man vill ju jobba med dem man gillar och man vill ge folk sådär. Det får inte bara bli någon slags pengamaskineri sådär. Vi hade någon fråga vad du gillar för musik. Själv, någon lyssnarfråga här. Ja, det är väldigt mycket, men jag är uppväxt på min mammas sida och min styrpappas sida så har jag fått väldigt mycket av de här gamla gubbarna och så med Bob Dylan, Neil Young och Chris Christopherson och country och mycket, och sen på min pappas sida har det varit mycket gammal soulmusik. Han var, när jag var liten i Göteborg på 80-talet så stängde krogarna väldigt tidigt. Så då blev det väldigt mycket svartklubbar överallt. Och då var han DJ på de klubbarna. Och då följde jag med och var hos honom ibland. Och då följde jag med honom på så här DJ-gig. Och liksom satt vid någon jukebox och där kola. Och då fick jag den musiken därifrån. Har du spelat fotboll? Ja. Berätta om din karriär. Ja, jag började i... Var det mellanstadiet, började jag i... Jag hade en lärare på Oskar Fredriksskolan som hette Åke Strand. Han och några till startade Azalea BK. Tror jag det var väl en del av GFF. Och då var våran klass, vi var till och med de som gjorde Azalea-emblemet då. Så fick man en tävling sådär. Men då började jag där, då hade jag ju... Jag spelade hockey jättemycket. Men då hade jag ju fotbollen på sommaren. Förutom barnmärksträning i hockeyn då. Men då körde vi Azalea. Tränade vi nere vid, vad heter de, längst ner vid Azaleadalen. Det finns några fotbollsplaner längst ner nästan vid Slottskogsvallen. Vi får visualisera det. Jag har inte det. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men de kanske heter Azalea. Så att vi tränade där mycket. Och sen vi kom ganska högt upp. Var ganska bra där ett tag. Men sen hann jag inte med det. Åke Strand, för övrigt legend i de lägre fotbollsdivisionerna. Ja, det är så. Ja, det är så. Ja. Det är ju inte en klubb han har varit i. Nej, jag förstår det. Ja. Störst vader i Linnéstaden, vet jag. Och där, när vi pratar om bra hår så har han en idag, vad kan han vara? 65. Ja. Alltså, han har sjukt bra hår. Ja, det har det. Han ser lite ut som Mel Gibson gjorde i Die Hard. Eller inte, vad heter de här, Dödligt vapen 1 och 2. Han har lite mer sargad kanske. Ja, fast han har det där håret som Mel Gibson hade. Det låter som någon, vi måste ha med i podden snart. Nej, det tror jag inte. Vi släpper det. Där går gränsen. Ja. Var ni bra då? Ja, då var vi bra, vet jag. I den serien låg vi nog, vi låg etta i Göteborg, vad gjorde vi då? Och då var ju så här, guys, vet jag att vi spelade mot, vi vann mot dem. Det var jävligt gött. Vi var bra där ett tag. Men sen, jag hann inte med det. Har du någon sån höjdpunkt så, från vann någon kupp? Nej, men jag vet att vi vann. Jag vet att jag la, vad kallas det då när man, hur gammal är man då? I sexan då kanske? Sexan, sju. Du är 12-13 år. Ja, då vann vi mot Gais. Så då gjorde jag sista målet, vet jag. Då fick vi gräddbakelser av våra tränare. Väldigt gött. Bra pris. Ja. Nej, men det var också på en tid då så här, telefonen inte var lika... Alltså man var inte lika aktiv med sin mobiltelefon, så tog man sig tid till att baka till laget och såna grejer. Det var inte att ta en selfie när alla står och hoppar som var... Nej, det fanns inget sånt där. Nej, det fanns inget. Men sen var ju... Alltså höjdpunkten av många saker är ju inte bara liksom lyckan. Alltså mina minnen av den tiden var ju ganska härliga. Det kan ju, alltså man tänker ju oftast inte på saker just i stunden, utan det är ju efteråt. Jag är väldigt glad att jag hade det, men jag var ingen sådär. Alltså jag satsade ju inte på det sättet. Alltså det var ju, jag hade varit så jävla rastlös bara, så jag höll på med så mycket grejer. Men jag hade ju hockeyn alltid som nummer ett. Ja, det var för du höll ju parallellt på med hockey och var väldigt duktig i det. Ja, jo, det var väl, ja, det har alltid varit lite konstigt för mig, för att jag har aldrig varit någon riktig sån tävlingsmänniska. Alltså jag har aldrig blivit den där, om man jämför med andra man har spelat med, så har det alltid funnits någon så här, ja men jävlar, ska vi döda, och så har man själv med varit så här, okej, bara inte gör bort mig. Men så har man liksom kanske varit duktig ett tag, men så har alltid psyket kommit lite i vägen och så där, men så det har alltid varit lite, ja, dubbelt liksom med idrott för mig. Men ändå så hamnar du då bokstavligen med dörren till A-laget på glänt, så att säga. Ja, jo, ett tag var det så. I Föräldrarna då? Ja, ja, men det var ju det. Sen kom ju då, sen sa jag bara att jag ville sluta. Och sen kom ju då Henrik Lundqvist och Joel Lundqvist. Och när man ser dem nu sådär, vet jag ju att jag hade aldrig kunnat vara där. För de har ju den där jävla grejen, alltså den där, det är ju det som är. De har skallen för det med, eller? Ja, men när man är yngre så är ju talang och träning, allt det där är ju väldigt viktigt liksom. Och att man tar sig, men sen är det ju mest skallen. Efter juniorerna sådär, då är ju skallen som är liksom nästan det viktiga, alltså det är den man ska vara, som ska funka. Så många brukar prata om att det aldrig blev någonting i min karriär på grund av knäskada, men du säger skallskada istället. Ja, ja, verkligen, inre och yttre. Och genom den så öppnade du dörren till Henrik Lundqvist målvaktskarriär, kan jag säga. Ja, nej, det hade nog gått bra ändå. Jag brukar säga det. Nej, men det var ju, jag tjatade ett helt år om att jag skulle sluta, och jag fick inte sluta för att de var tvungna att ta in lite nya, en ny målvakt. Och då tog de in Henrik. Sin bror sen. Hur är din relation till Göteborg som stad? Det är ju nästan som att den har blivit starkare när man är ifrån den på något sätt. Eller man blir nästan mer patriotisk när man inte bor i den. Alltså att man ser sig själv mer som göteborgare när man inte är här. Och sen, ja, men det är ju, jag är ju mycket, både när jag spelar in så är jag i Göteborg, mina flesta vänner bor i Göteborg, och sen på jul och sommar är man där hela tiden. Men jag har tagit några så här cykelturer, så här memory lane-turer brukar jag göra på sommaren. Så cyklar jag på gamla gator och sådär. Jag vet inte om det har med åldern nu. Men cyklar du i skärgården då, eller cyklar du i Linné och Majorna? Linné. Grejen är att jag flyttade hemifrån ganska tidigt. Jag var ju så här i slutet på 17 år. Då bodde morsan och de flyttade ut till Brännö när jag var 16. Och det funkar inte för mig. Plus jag höll på med hockey. Så jag, du vet, jag gick upp så här 6 på morgonen. Kravlade mig ner från en berg på vintern. Tog en cykel ner till en båt. Folk orkade inte vara social. Gömde mig liksom. Sen en buss. Och sen spårvagn till Schillerska skola. Och sen hem. Och så till träningen direkt efter. Fyspass, hockeypassen. Ut till Brännö. Så att Brännö har ju liksom. Det är väl mer nu då när man är där på somrarna. Så. Men det, jag är liksom aldrig. Jag har inte haft ett liv där ute någonsin. Mm. Jag har ju varit inne i stan. Jag bodde i Stockholm också ett par år. Då kände jag att jag hamnade i någon sådär mellanläge. Det kanske var framförallt var med hur man pratade. Ja. För att när man var i Stockholm så tycker folk att man var Lasse Kronér och skulle bara gå in och leda bingolotto, vilket som helst. Men när man kommer hem till Göteborg, då blir man beskylld för att prata stockholmska istället. Så man är liksom inte välkommen någonstans. Nej, det blir lite någon slags exildel sådär. Jag skiter i det. Däremot så kanske det blir tydligen, för att också när man släpper skivor så är det var väldigt mycket snack om göteborgsartister ett tag. Och det har gjort att man har liksom blivit fastnålad som en göteborgsartist. Men man bor i en annan stad sådär. Så jag kommer kanske inte få några spår va, någon gång. Eller du vet sådär. Men däremot så är det ju på grund av att man är och kom under den här Göteborgstiden när alla skulle prata om Göteborgssoundet och så tror jag folk, alltså att jag själv också känner mig, att man har pratat om det så mycket så att man känner sig som en stor del av det ändå fortfarande. Du får passa dig för att stoppa in för mycket sådär tunnelbanan och Norrmälarstrand referenser. Du får inte lyssna så mycket på hovet och spelas av dem, för då blir du bortgjord direkt. Håll dig från Västerbron. Jag kan säga att jag, de enda gånger jag åker in till stan, det är antingen om jag går på bio med barnen, kanske om jag träffar, om det är något papper som ska skrivas på, eller gå in och dricka bärs. Annars är jag bara ute i Björkhagen. Men var åker du om du ska åka och dricka bärs då? Blir det antingen en sån här sunkak eller inte för dyrt ställe. Kellys har du varit på? Ja, men jag har varit på alla sådana här Carmen och alla, alltså alla så här ställen. Men Man träffar en del polare som bor inne i stan då, så tar de med en till stället. Men jag kan, det blir aldrig, jag gillar inte att åka in och käka en god middag med kompisarna. Jag gillar att gå in och i så fall gå in och dricka bara liksom. Men det händer väldigt sällan, så att det kan gå 2 månader utan att jag träffar någon förutom min familj eller liksom så där. Så att jag har inte den där Stockholmssuget så. Kollar du några fotboll då? Ja. Det är både och. Jag följer ju alltid sporten liksom. Men nu de sista åren har varit lite sämre liksom. Men jag är Pepe-uppväxt med liksom kanon eller kalkon. Ja, men man alltid liksom så där, vi hade aldrig kabel-TV och det man ändå följde var ju så här, man såg fram emot på nyheterna var när Pepe kom på TV4, du vet, man satt och kollade sporten så där. Så att det har alltid varit, som jag sa innan, det har alltid varit dubbelt med mig, för att jag alltid varit sjukt intresserad av sport och alltid följt all sport, men aldrig riktigt varit en sportkille på det sättet. Förutom att du nästan spelar A-laget i Frölunda. Ja, eller till och med gjorde, som jag sa tidigare. Ja. Du har en A-lagsmatch i Frölunda på CV:t. Ja. Om man zoomar in på våran lilla värld som är ganska blå och vit ändå och inte mycket mer, eller vad? Din och min, ja. Ja. Det är till våra släktingars förtret. Så är det så. Vad var det, vad gillar de då? Nej, de gillar inte att det alltid pratas fotboll. Ja, jag trodde de var ett annat lag. Det är så här, man är helt ointresserad och så börjar de prata om någonting som har hänt. Aha. Då så vaknar man till över den här släktmiddagen. Ja, jag fattar. Men hur har det sett ut, relationen till Blåvitt genom åren och så där? Ja, men det uppkom ju lite genom Azalea BK då. Vi hade någonting när jag gick på Oskar Fredriksskolan också som hette Pliktadagen. Det var när vi var väldigt små, det var i lågstadiet, i början på mellanstadiet. Och då var vi, både att man tränade där ibland och när man hade den här pliktadagen, då kom det folk, jag minns i alla fall, det mitt största minne var när Ravelli och hans tvillingbror var där och hjälpte till. Och de var i IFK då och pratade. Andreas Ravelli och hans tvillingbror Thomas. Ja, jag vet, lite mindre kända. Plikt där, alltså uppe vid Slottsskogen med andra ord. Ja, exakt. Ja. Ja, den finns kvar, den fotbollsplanen, med det. Eller har de gjort något där borta? Det är en stor lekplats där, vad jag och vet. Och massa gräsytor, så man kan kicka bollen. Ja, okej. Okay. Ja. Den är kvar, säger vi. Du säger det. Ja, jag bröt armen den gången. Men i alla fall, och som jag sa innan också, att när vi spelade i Azalea så spelade vi mot Gais och det var ÖIS. Och jag hade en kompis som spelade ÖIS. Och då blev det liksom att man träffade äldre IFK-spelare som hjälpte till på träningar och var liksom delaktiga, och att man hatade de andra lagen man spelade mot då, sådär, gjorde att man blev IFK. Sen var ju min farsa då, han var ju superfrölunda-fan, så att vi brukade ju gå på IFK-matchen när jag var liten, och mycket Frölunda, mest Frölunda då. Men då, vi gick alltid till Norska Sjömanskyrkan, för han är norsk, och då var vi alltid där, käkade innan man gick på, antingen gick man på Ullevi eller så gick man på Skandinavien. Har du något sådär minne eller sånt där från någon blåvitt match? Inte så mycket. Alltså, från när jag var jätteliten så minns jag mer. Alltså, mina största minnen var den mäktiga känslan. När man var inne på gamla. Alltså på gamla. Ja. Både det och den där. Men jag vet att vi fick gå in, jag och farsan fick gå in. Du vet springspåren. Eller ja, precis. Ja. Så vi kom ut där. Och det var, man bara, shit. Alltså, den kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg vilka de spelar mot. Jag kommer inte ihåg hur matchen slutade så där, men jag kommer ihåg känslan, den mäktiga känslan när vi gick in på plan där. Så det var mycket det som var liksom. Jag vet inte, men jag tror inte jag visste om andra lag än IFK alltså då på det sättet. Har du några personliga favoritspelare i Blåvitt genom tiden och så där? Ja, men det är ju många av de gamla på den tiden när det fanns den här. Då var det inte, när man var yngre så var det inte lika långt avstånd till det som det är nu. Sådär. Men det var ju så här Glenn Strömberg och det, alltså den tiden och det sättet de spelade. Sådär. Och den, just att de hade andra jobb på sidan och sådär innan. Så att det var ju, ja. Det fanns något charmigt i att Torbjörn Nilsson liksom rullade köttbullar på dagen och spelade fotboll på kvällen och sådär. Ja, Glenn, det var Glenn Strömberg som jobbade på Volvo, eller var Glenn Hussein som jobbade på Volvo? Eller? Jag har svårt att se att Glenn Hussein har jobbat. Han påstår ju att han är elektriker, ja, men sen kan han typ inte sätta in en kontakt i väggen. Du är ingen större förespråkare av den så kallade moderna fotbollen, låter det som då? Nej, men jag gillar ju det som lite vi sa förut också, det här med, ja, med arbetarlaget där. Faktiskt. Ja, du hade någon i teori om press och understöd och sådär. Ja, Sven-Göran körde väl det. Och det, man ser ju i den, eftersom jag är ingen fotbollstaktiker, jag kan inte liksom, eftersom jag inte spelat på den nivån sådär, men när man läser om det och sett om det, just det här med att alltid ha en understöd sådär, så finns det ju bara en arbetskänsla bara i det. I kollektivism liksom. Ja, ja, bara i liksom spelstilen. Om vi inte är bäst så hjälper vi varandra istället. Exakt, ja. Och det var ju ganska bra teknik. Mm. Faktiskt. Vi är sponsrade av Tusenö. Vad är Tusenö, Patrik? Tusenö är ett skönt klockmärke som drivs av två riktigt sköna klockentusiaster som vill göra premiumklockor till svinbra priser. Och då pratar vi inte om klockor som har ett fräckt namn, utan klockor som faktiskt är bra och har riktigt fina grejer i sig. Det är väl en ganska bra och kort sammanfattning av vad Tusenö är. Ja, men precis. Man kan ju välja då om man ska köpa en ny klocka, om man vill ta någon sån här fräck parfymklocka som vi kallar dem. Mm. Där det är något märke som egentligen säljer parfym och skor. Mm. Men nu ska de också göra klockor, och då drar de ihop det billigast möjliga de kan hitta i delar. Och så trycker de sin logga på, och så är det hunky-dory efter det. Men... och sådana kan man gilla. Det kan man också gilla. Eller så gillar man då Tusenös klockor som ligger strax över dem i prissegment, men faktiskt gör riktigt bra grejer. Men vad är det som skiljer åt då, till exempel? Ja, för det första så har du quickshift på armbanden, och just nu så har Tusenö en kampanj där du får ett extra armband på köpet när du köper en klocka från dem. Det går hur fort som helst att byta. Sen har klockan också riktigt bra safirglas, du har kirurgiskt stål, men framförallt så har du det som du inte ser. Du har ett halvmekaniskt urverk i klockan som är ett riktigt premiumurverk. Ett sånt som, inom situationstecken, riktigt fina klockor har i sig. Vad betyder quickshift? Quickshift innebär att du utan en massa verktyg, bara med din tumme, kan byta armbandet utan att du behöver åka till någon urmakare för att känna att idag känner jag för att ha ett läderband på, eller idag känner jag för att ha ett stålarmband på. På så sätt så kan du liksom variera din klocka på enormt många olika sätt utan att egentligen behöva göra så himla mycket. Och inte nog med att man får en riktig klocka utan att behöva lägga ut 30 000 som man lätt kan få göra annars, så är det även så att Tusenö också sponsrar IFK Göteborg. För de har nämligen signat ett nytt partneravtal med Blåvitt för 2020, och det ligger ju mig jävligt varmt om hjärtat. Alltså, går det bra för Tusenö så går det uppenbarligen bra för Blåvitt, och den kombon gillar jag. Under året så kommer de dessutom att öppna ett showroom i centrala Göteborg, har jag hört på ryktesvägen här. Så att, ja. Det kommer att gå och klämma och känna på deras grejer i butik inom kort. Gå in på 1000o.se och hitta liksom din lilla favorit. Själv är jag väldigt svag för serien First 38, som jag sagt tidigare. Och den går att kombinera i en jävla massa olika varianter. Och när du byggt ihop den klockan du tycker ser riktigt nice ut, så klickar du bara hem den, och så har du en klocka du kan vara stolt över och som fungerar länge. Om du är Blåvitt supporter och bara ska köpa en klocka, så tycker vi verkligen ni ska kolla in Tusenö. För då är ni med och får något riktigt bra för pengarna, och ni är med och stöttar Blåvitt. Ska vi ta och närma oss själva huvudrätten för detta, Glimberg? Det tycker jag. Den smaskiga huvudrätten som har legat på våra middagsbord sedan 2009. Ja, precis. Och när Joel är här så det kan vara så att en del har koll på det. Men jag tror att det är ganska många som inte har koll på varför spelas den här låten när Blåvitt marscherar in. Det är ju så att Joel Alme, som sitter mitt emot oss, om någon inte vet om detta, har skrivit Blåvitts inmarschlåt Snart skiner Poseidon. Mm. Precis, och yes. kan du inte berätta allt, the full story så att säga? Ja. Nej, men det var ju 2009. Det fanns väl önskningar när de byggde om den nya arenan. Ja, nya arenan, att det liksom, nu ska vi rusta upp massa saker liksom. Och då var det ju eftersom jag inte var involverad i änglarna eller liksom på det sättet, så har inte jag hört exakt hur det gick till att det blev på det sättet att de ville ha en ny inmarschlåt, men jag fick i alla fall frågan. Och då var det ju av ordförande Englanda supporter, och så via då Pontus Tengren, som är en gammal bankkollega till mig. Ni spelar i Hästpojken tillsammans. Ja, och Många av dem jobbade på Nudi också även. Mm. Så att även Pontus jobbade där då, tror jag. Och vi spelade ihop. Och då var det frågan, då var det någon, vem vet jag inte vem som kom på att den här låt, på min första skiva A Young Summer's Youth, som är första då, ja, första versionen på Snart skiner Poseidon som jag gjorde, om man skulle kunna använda den. Men då måste det vara en ny text som kanske passar. Använda melodin men göra en exakt ny svensk text. Ja. Ja, exakt. Och då fick jag frågan om det var okej, okay, och det tyckte jag var skitkul. Men jag hade ju aldrig skrivit en låt på svenska eller sådär. Hur fan gör man? Så i början så började, det var en massa andra som började skriva texter liksom till låten. Så, och ändra i melodin och skickade, vad tycker du om det här? Jag tror Pontus, vad tycker du? Jag bara, nej men det här går inte. Alltså ni kan inte, ja men det är såhär, någon har någon textförslag. Och det blir väldigt lätt så här, som det kan vara i idrott. Alltså när man gör låtar och förenar musik med idrott, så kan det lätt bli som att det är som att läsa en bok om 100-årskriget eller någonting. Att det är mycket så här heroistiska, alltså det ska vara så hjältar och det ska lätt, det blir väldigt mycket så där blod, svett och tårar och kamp, det är mycket så här krigsmetaforer och jag kan inte av det, för jag tycker det är lite standard, det är liksom drakar och demoner. Alltså det, för mig är det, och det är inget fel med det, men det är inte så jag vill att den ska vara. För att summera, du tycker att det är trött? Ja, lite så. Jag tycker att det ska handla om människor. Och då men det här kämpa för vårt lag och vi ska vinna, alltså det blir nästan lite för grafiskt liksom. Det blir nästan, ja vi fattar att det är det. Ja, men det också, finns en machoton som jag tycker är som inte jag kan liksom störst, mäktigast och, ja. Nej men för mig är inte idrott det, och speciellt inte blåvitt och inte den här låten liksom. Vad är det då? Men för mig är det mycket från så som jag gjorde låten eller skrev den nya texten, är ju från när jag var liten, när man gick, när jag pendlade mellan Sjömanskyrkan och Skandinavium och Ullevi, när det blev det där tåget, när man gick där och man såg det från liksom barns ögon så där, den här liksom i kroppen på något sätt. Men inte det här med att man ska in och döda in och sådär, utan mer från, det handlar om människorna som lever fotbollen, kanske inte så mycket om matchen i sig så. Ja. Och lite sen, om gemenskapen kanske. Mm. Och sen då såklart om att man förstår det här med liksom, att man ändå håller på sitt lag oavsett hur det går. Att det är en del av livet liksom, upp och nedgångar och sådär. Men det är som en liten promenad genom Göteborg till en IFK-match på något sätt. När skrev du texterna? Jag skrev texten när jag blev lite förbannad när det hade kommit in massa förslag på helt kassaförslag på spelet, när de ändrade melodin, det blev vansinnigt. Nej, det här går inte, jag skriver den. Så bokade jag ett tåg och så Kalle von Hall, en gammal, eller en kompis till mig, men som har en studio i Masthugget. Han satte igång sin studio och så spelade vi in den. Men då bokade jag tåg och sen skrev jag faktiskt hela texten på en tågresa från Stockholm till Göteborg. Så du satt där som någon sorts Christer Björkman-figur som bara nej, för fan, det här går inte. Vi kan inte ha det så. Ja, Christer Björkman kanske. Nej, men det var ganska, jag vet inte hur det, jag hade en textremsa i huvudet. Det var den jag kommit på. Det var i refrängen när vi kastade våra tomma glas. Mm. Den fanns sen innan. Så jag byggde liksom runt det lite och sen tog jag in. Men under tågresan så satt det även, jag har sagt innan intervjun, men det satt en kvinna som precis hade förlorat sin man. Och hade en sån här, vet en CD-bandspelare, vad kallar man dem där? Alltså en Walkman fast med CD-skivor. Ja, exakt. Ja. Hon fattade, CD-freestyle. Ja, så hon satt och grät och så satt jag bredvid, satt jag och skrev på en sån här kollegieblock och så hon ville, vet du hur den här fungerar, frågade hon mig så här. Så fick liksom, man fick liksom, och då var det hon och hennes bortgångna mans låtar, och så hon satt och lyssnade på den. Hon skulle ner, det var något dödsbo och det var något sånt där, så hon var helt förtvivlad. Och jag vet inte om det hade något med att göra med just det här mänskliga i det, men det fanns någonting med henne. Vi satt och snackade lite om döden, hon mådde och allt sånt där samtidigt, medan vi lagade hennes liksom Walkman där. Så det var en lite som, jag minns den ändå liksom på något sätt, den resan. Du fick liksom en liten tårton i låten också. Ja, men det var något mänskligt, det var inte något jag tänkte på då, men jag tänkte på det efteråt att det var väldigt så här, hon var väldigt, det var väldigt så här fint samtal med henne samtidigt som allting. Vad betyder alltså, om man ska, bli explicit, vad betyder det här med de tomma glasen då? Om jag ska ta på mig dumhatten här nu. Mm. Ja, men det är ju både kastar är väl alltså, alltså man är förbannad. Tomma glas är ju när någonting är över sådär. Sen bara rent så här, man står på en match förbannad, man tar sin sista bärs och bara fan, drar åt helvete. Så är det ju, men alltså, det, man kan ju inte bara när vi kastar våra tomma glas, det kan ju inte sluta där, utan så finns det, alltså det är ju då man håller kvar liksom. Även om allting är slut och förjävligt, det är en symbol lite för förlorat, så finns så är det inte det som är 100% viktigt. Nej, typ. Men just att glasen är, det är mycket mer oss än vad typ ett svärd är, eller en sköld. Mm. När vi kastar våra svärd, alltså det blir, alltså vi får, nej, men det blir, förstår ni, ja, det är grejen att det var det jag kände att man får akta sig för. Så då alltså, det kan alla förstå, för att alla har stått där och druckit bärs. När jag hör Joel prata om det här, ju mer tacksam blir jag att vi har den här låten och inte har andra trötta lag. Ja, det är någon sorts Ultima Thule-pastisch. Ja, ja, verkligen så. Ja. Ja, men lite men bara, så gör jag även nu när jag skriver skivor nu, att jag försöker hålla det så nära som möjligt allting. Alla texter ska, det ska finnas någonting som både jag och, ja, men där jag kommer från och där, och som man kan relatera till utan att använda för stora metaforer som för liksom. Men jag tänker också att det är fint, för att man skriver kanske inte folk på näsan exakt det här, så här ska du tolka den här låten. Nej. Utan man, jag gillar när framförallt texter på svenska är sådana så att man kan göra det till vad man känner själv. Ja. Mm. Och så tycker jag att den är. Ja. För jag får ju vissa bilder i huvudet när jag hör den låten. Mm. Du vet, när vi går till våra platser på läktaren, bla bla bla, bla, och sådär. Och då har han träffat helt rätt. Jo, och men så kan det ju vara. Och det kan ju också vara att du och jag upplever vissa textrader på olika sätt, men att de är viktiga för oss. Det är inte Thomas Ledin, gilla läget. Nej. Gilla lalala, läget. Utan det är ganska tydligt med. Vi är på gång. Vi är laddade. Vi är tända. Laddade, ja. Sen är ju melodin är ju lite, det är lite som om man var på en irländsk pub. Du vet, sista bärsen vi ställde och man står och sjunger och skrålar upp. Alltså det finns något irländskt ton i melodin. Mm. Som är lite så här, jag lyssnar mycket på Pogues och sånt då. Sorglöst. Ja, men det finns något i melodin som har mig lite. Jag vet, jag har pluggat musik och sådär när jag var yngre och så, men även finns en helt grym dokumentär om countrymusikens början på SVT nu. Där det handlar om alltså immigranter från både Sverige och Irland och olika. Och den här melodi, alltså som finns i länder, alltså som en del av ett land liksom. De melodierna finns, alltså som är klassiska, som känns som de alltid har funnits där. Och det är väl lite åt det hållet man vill ha, eller jag vill göra den melodin på något sätt. Så det finns något sånt här väldigt svenskt och irländskt runt det på något sätt. Om vi går till 11 april 2009 då, vid typ 1:30 tiden. Aha. Vad rör sig inne i huvudet då? Matchen börjar väl vid 2 då? 2. Du ska framföra ditt mästerverk. Jaha. Först är det så, hur fan ska den här med in-ear funka, tänker jag. Tror jag är en stor grej. In-ear är medhörning. Ja, man har en medhörning som man sätter som en liten del i, liksom, i örat. Oftast när jag spelar brukar man ha medhörning. Man har högtalare runt omkring, men man har dem inte så nära. Och står där. Varmt som fan var det också. Ja. Och jag var ganska full, minns jag. Jag var nervös, jag hade supit lite innan. Glasen hade tömts, så att säga. Ja. Det var mitt sätt att bemästra nervositet. När man idrottar så kunde man inte bemästra nervositet genom att dricka, utan men det kan man ju i musikbranschen. På det sättet. Men nej, men det var grymt. Jag vet att jag drog ut den här in-earen sen för att höra publiken, och jag minns ju att de kunde låten. Men jag, det var din största publik någonsin, ja, då, antar jag. Ja, verkligen. Där och då i alla fall. Ja, verkligen. Nej, men det är nog den största någonsin, tror jag. Sen var det väl, jag riktade mig åt, vet, mot, ja, men du vet, mot Djurgårdsklacken. Nej, jag skojar med det. Ja, verkligen. Den för, alltså bortaklacken på nygamla, den är väldigt bra för att liksom... Pissrännan brukar vi kalla det. Ja, nej, men den måste ju vara ordnad så att, alltså den är ju omringad av... Du ska inte må bra där. Nej, exakt. Nej, men jag stod mot, vad heter det, mot, ja, mot vårat håll till. Vad heter det? Kommandobryggan, klacken. Ja, och det kändes som alla kunder. Sen följde jag ju lite, för att när vi gjorde låten från första början så var det ju, det är inte så att alla bara kan bestämma nu i den här låten som håller på och jobbar inom IFK, i supporter eller i vad det nu gäller. Utan den skickades ju ut på olika fansider och även då Bara Ben. Mm. Och Bara Ben var ganska drivande där för att, och väldigt tryggt för att de gillade låten så pass mycket och var väldigt mycket så här. Man måste ju veta vad fansen tycker. Mm. Vad tycker alla supportrar om det är en ganska stor grej att byta inmatch låtförslag. Ja, exakt. Gamla Bara Ben måste vi säga. Ja, gamla Bara Ben. Ja, på den tiden du och jag var där. Precis. Ja. När det var en väl fungerande maskineri. Mm. Nej, men då så att den skickades ut och då, jag tror att jag vet inte om IFK eller om det var supportarna, men sen kollade av lite hur det funkade med vad folk runt omkring i landet tyckte liksom. Mm. Och det kändes som alla tyckte om den på något sätt. Jag trodde inte det skulle bli så. Jag trodde att för traditioner är traditioner så. Mm. Men på något sätt så var det som att folk tog det till sig på något sätt. Det blev ju en jävla flygande start också med den matchen. Ja, jo, med matchen där hjälpte det till ganska bra. Väldigt bra. Det är det som de brukar, när de pratar om den här, när vi gräver guld i USA. Ja, så, den hade nog inte flugit om Sverige hade åkt ur i gruppen. Så. Nej, men så är det ju. Nu menade jag inte att det inte, ja, men jag att tror, jag inte hade flugit, men det blev ju liksom som en perfect day på något sätt. Ja. Men har du läst det? För att det finns ju ganska många kronikörer som har skrivit om inmarschlåtar inom tiderna. Och det kommer ju en ny uppdaterad lista varannat år, känns som. Ja. Där snart skyndar på sig den år efter år vinner. Mm. Har du gjort pärlor för svin eller? Nej, verkligen inte. Nej, det tror jag inte. Men det är ju också som jag sa att det är ju på grund av alla IFK-supportrar så har den blivit så stor som den har blivit. Det är ju inte på grund av mig, utan det är på grund av att alla tog den till sig och gjort den till det den blev. Det har ju vuxit organiskt på något sätt. Det har blivit mer än en låt. Ja. Det har blivit någon sorts rörelse. Ja. Nej, men sen är det väl, alltså, det som kan hjälpa till i låten lite, det som är, det är ju den här, ibland känner jag ibland att det inte är bara, det är inte texten, utan det är den här övergången från versen till refrängen som är att det är den där. Där fick du med den lite mer gutturala. Nej, men den delen är ju, det var ju det som jag kunde känna kanske, som jag inte tänkte, för jag har aldrig så här, det är inte så att jag känner att jag har skrivit en inmarschlåt från början, utan det, man har skrivit en låt och sen har supportarna gjort det till en inmarschlåt på något sätt. Men just den biten där har jag förstått i efterhand att den funkar väldigt bra i idrottssammanhang. Man växer hela arenan på något sätt. Att det är som, så att det jag vet, alltså annars kan man ju annars kan ju folk starta ett företag där det är så här supporterlåtar.com där man sitter och får beställningar på låtar och så där. Men det blir ju det kommer ju aldrig bli någonting. Allting måste ju ske i en konstig, som du säger, organiskt sätt för att saker och ting ska fastna. Joel vet inte hur rätt han har. Nej, vi ska komma in på det lite senare. Du kommer få ett gott skratt om en stund. Jaha, okej. Ja. Vad har snart skyndat på sig de betytt för ditt liv och din karriär så här, liksom, om man tittar på några år i backspegeln? Men nog ganska mycket tror jag faktiskt. Jag har ju alltid, så som jag tänker och jobbar med musik har ju inte, kommer jag ju aldrig ändra på. Men däremot så en liten grej har ju varit att jag fick liksom lite självförtroende att skriva på svenska. Men sen också bara antal växande fans som har gillat mig. Och min musik är väl väldigt, har ju förändrat jättemycket. Sådär. Sen så klart att det är ju nog många som inte lyssnar på mig heller för att jag är så förknippad med IFK på ett sätt. Men det är... De är nog färre ändå, va? Ja, vi håller fortfarande på att skjuta av dem runt omkring. Så att, men det tar, vi kör ju med gamla salongsgevär, så det tar ett tag. Det är svårt att pricka. Ja. vad heter det? En gång i tiden så hade jag också någon sorts musikkarriär. gud vad högtravande det där. Jag spelade ett coverband förr i tiden på en del ställen. Men på en tillräckligt bra nivå för att jag skulle tycka att Jocke var lite cool och var kompis med honom. Jaha, det var därför. Okay. Nej, men vi spelade ihop med Charlotte Pirelli på Hotell Tulsand. Och hon, det fanns en sak som hon hatade mer än någonting annat. Och det var att spela Take Me to Heaven. Jaha, jag fattar. Och hur blir det med Snart skinner Poseidon då, handen på hjärtat? Alltså, jag kan ju tänka mig att alltså, du har en spelning i Kristianstad och så dyker det alltid någon blåvit supporter upp. Och nu måste du spela den låten. Jag har aldrig haft problem med det. Kom igen Joel! Nej, jag har inte haft några problem med det. Faktiskt. Sen har inte jag har inte gjort mina liksom, jag har inte gjort mina 50 år i branschen än. Men nej, jag tror inte att det kommer aldrig störa. Alltså det är ju ändå sådär, man får så jävla mycket kärlek varje gång. Så det är ju jävligt svårt att säga nej till det. Du spelar inte alltid på konserter? Eller så, nej, i Stockholm gjorde jag inte det till exempel. Jag har gjort det någon gång i Stockholm, men jag vet inte. Det är ibland som att, ibland känns det rätt, ibland känns det fel. Alltså, det menar någon sorts respekt mot publiken? Lite så är det väl. Men i Göteborg är det svårt att låta bli, kan man säga. Nej, det går väl inte va? Nej, men jag vet ju även Hästpojken som jag spelade innan, de gjorde ju någon cover på mig. Det, nu måste jag få säga, många tror ju att det är Hästpojken som har gjort den första, men det är det inte, det är jag som har gjort. Hästpojken har gjort cover, de har ingenting med det. Är det utan personlig insats? Martin har skrivit texten bara. Jättedeppig text den va? Ja, jo, den är väl som allt annat. Men det är en liten tävling här i alla fall. Ja, nej, men jag vet vad det är roligt Martin om han får frågan ibland så här, är det du? Ja. Så säger han bara, det är jag. Ja. Men är det någon som bjuder på öl? Men då så då vet jag att de har spelat på olika ställen. Då har de nästan blivit avkastade av scenen när de har kört sin utan personlig insats. Och då har det kommit upp var de än är. Jag vet, de berättade om något ställe i Hultsfred de spelar på. Då kom det upp en gubbe och bara, ner med Martin och körde. Martin kör ju sin egna. Ner med Martin och sen tog han över micken och körde. Det låter som en fotbollssupporter det. Ja. Ja, men det tyckte jag var underbart. Nu ska jag säga, jag var och såg dig på Storan för ett par år sedan. Ja. Var det Hästpojken jag såg då? Det kan nog ha varit. Ja, det var Martin spelade på. Ja, just det. För då spelade ni också. Ja, vill jag minnas. Ja, just det. Ja. Men det var från den turnén då 2015 där, då började jag köra den. Ja, just det. Men då sjöng du, vill jag minnas. Ja. Ja. Då sjöng jag. Då var allt i sin ordning. Men vi har gjort, man kan göra lite olika så där. Ibland kör man det, men det var lite nervöst i början för att, som jag sagt, att man vill inte förknippa för mycket det jag gör när jag släpper skivor med lag, man vill ändå separera alltså mig som person och du är inte bara en IFK-trubbadur liksom. Nej. Det är... Nej, men så är det ju inte. Så att man har sett, men sen så, sen vet jag inte, så har de andra svenska skivorna gått så pass bra så jag ändå känt att jag kunnat, det är inte det enda jag har haft. Nej. Sådär, för det finns ju artister som så här inom situationstecken säger att jag ångrar att det här hände för att nu är jag så himla förknippad med det. Ja. Och det ligger i fatet för mig här. Jag vet att jag berättade förut att Metallica slutade, vad jag har hört i alla fall, att spela Nothing Else Matters under en period bara för att liksom sålla bort alla jävla så här singellyssnare som inte kunde en enda låt mer. Nej. Förutom den och vakna. Nej, exakt. Men du har aldrig känt på det viset? Nej, det har jag inte. Man vet aldrig hur framtiden ser ut, men jag vet inte, det är ju som jag sa, man får så otroligt mycket kärlek när man gör den och det blir så jävla grym stämning. Så att det är svårt att låta bli faktiskt. På samma tema lite här då, så kan jag tycka ibland att vi också överanvänder den här låten och lite devalverar känslan i den. För jag vet, jag har suttit några gånger på när vi har varit liksom första träningsmatcherna i PSA inomhus. Ja. Mot man möter något obskyrt lag från Norge. Och då ska de köra Snart skinner Poseidon. Jag känner bara, varför gör ni så här? Ja. Jo, nej, men... Kan vi inte spara den tills när det verkligen är på riktigt istället? För det är en låt som känns jävla äkta. Ja. Och så sitta där inne då och så nu ska vi... Jag får liksom felaktig gåshud så att säga över det. Nej, jag håller med dig. Vad känner du? Om du fick bestämma när låten skulle spelas, Joel? Ja, jag är ju tyvärr inte sån som person. Att jag... Folk får göra lite som de vill, känner jag. En sak som jag undrar... Kör IFKs pojklag och sådär, har de, alltså, och tjejlag, har de, när de är, alltså, de yngre generationerna, mm, kör de låten innan matcherna? Det är nog inte sådana stora, nej, arrangemang egentligen. Då är man mer på en gräsplätt som har så, ja, tre stolar som läckte, så att det skulle vara via någon blåtandshögtal. Ja, det, ja. Får jag säga vad jag tycker om Snart skyndar Poseidon och hur den ska användas i sina sammanhang? Ja, berätta. Så tycker jag att den bara ska få användas vid allsvenska sammanhang. Jag tycker inte ens man ska använda den vid Svenska Cupen. För att allsvenskan är, så här, det är det finaste priset som vi allsvenska strävar efter, och då ska vi ha den finaste låten i samband, mm, med det tillfället. Då tycker jag att man kan spela någonting vid Svenska Cupen, och så kan man kanske köra, man kan köra Thunderstruck med AC/DC då vid träningsmatchen. Ja, eller så kör vi Heja Blåvitt vid Cupen, mm, då. Kan vi göra. Jag tycker att vi ska hålla Snart skyndar Poseidon till allsvenskan. Lite som, ja, men du vet, alla spelare pratar om att de, när de ska spela sin första Champions League-match, så får de gå in till den hymnen, och det är först då de börjar skaka. I. Och lite på samma sätt som när en spelare hamnar i A-laget får flytta över sin box från juniorrummet till A-lagsomklädningsrummet där han får sin riktiga plats. På samma sätt tycker jag det ska vara när spelaren då får spela sin första allsvenska match och får gå in till Snart skyndar Poseidon. Ja. Det ska man inte få göra mot fucking Ålborg i Prioritet Serenica Arena en deppig januari lördag liksom. Nej, men jag förstår, jag fattar det här med över, liksom, när det blir, nej, men att man, ja, men det är ju bara en sån vanlig grej som jag säger till mina barn liksom. Äter du godis varje dag så blir det inte lika gott. Alltså, det är ju så, alltså, det är en vanlig tanke. Sen jag har inte så jättestora åsikter, för jag vet inte hur mycket den, det är klart att ibland på, eller kör de väl den på i början på säsongen på Valhalla där borta, mm, vid, alltså sådär i, det jag tänkte säga, utan jag är inte riktigt lika militant som Patrik, utan jag tycker att det handlar mer om känsla. Jag måste lite nog gå på en sån där match, tror jag, när det är lite mindre, ja, när det känns som att, ja, men det blir lite sådär, okej, nu trycker vi på play och så är det över och så. Mm. Alltså, gör inte det. Nej. Du kommer bli deppig. Ja. Nej, men så här, allt inomhus, det går fan med bort. Jag tycker att kanske att det ska vara en tävlingsmatch i alla fall. Det kan vara i Svenska Cupen möjligen. Det får inte vara ute på Hisingen på Häckens hemmaarena. Det blir ju bara, det blir ju helt knas bara. Vad är Häcken? Hade inte de Foo Fighters ett tag? Nej, de har haft allt möjligt. Sen nu kör de proggscenen för att plocka upp ny publik. De försöker göra något särskilt, plocka de nya gejsarna som föds in. Aha, är det så? Ja, det här kan vi ta en diskussion om sen. Jag har mycket att berätta för dig. Ja, jag förstår det. men det är i alla fall våran, vad vi tre här kommer fram till. Så att jag tycker att tänker för så att den inte överanvänder. Vi kom inte överens om det alls. Den ska inte spelas i Svenska Cupen. Var jag otydlig där? Den ska spelas i allsvenskan. Men vi kan sålla bort inomhus träningsmatcher. Men den ska inte spelas på Valhalla heller. Det blir bara fel. Den ska spelas, tror jag att du får svårt. Den ska spelas allsvenskan. Det ska vara så tydligt. Man ska längta efter att få gå på allsvenskan och höra Snart skyndar Poseidon. Spelarna ska längta efter att få spela en match till nu på samma sätt. Nu är det på riktigt. Liksom. Ja. Jag håller med. Men jag förstår exakt vad du menar. Men jag borde gå på mer matcher för att få den liksom känslan. Men jag förstår exakt. Du får flytta till Göteborg helt enkelt. Det är inte svårare än så. Jag har hört att det finns en ledig lagerlokal borta vid Lyckosbyggeriet. Jag bor bara lager. Jag tror det var tak. Ja, var det? Ja, annars går det bra. Ungarna kommer älska det. Mycket yta. Ja, det är så. Ja. Ja, billigt. När vi ändå pratar om det här då, liksom, vi har ju, och vet att jättemånga supportrar har en jättestark önskan om att få se det vi såg 2009 igen. Mm. Och det är nästan så att det känns konstigt. Varför har inte Joel varit där och spelat? Varför inte han där spelar den varje hemmapremiär? Mm. Är det någonting som du skulle vilja göra? Ja, jag gör jättegärna det. Men jag har liksom aldrig fått frågan förutom 2009 där. Men om du får frågan nu av oss? Ja, nej, men jag gör det jättegärna. Det är ju inget snack. Så att det är ju bara att bjuda in mig. Då styr vi upp det. Jag känner att du och jag kan lova att det händer. Ja, vi gör allt vi kan och för att det ska hända. Om det inte händer så är det vårt fel. Så ringer ni, så vet ni var ni ska ringa någonstans. Ja. Ja, vad är det, vilket datum är det? Det är 5 april klockan 17:30 mot Älvsborg dra på tisdag. Ja. Vad heter det? Och jag har kollat ditt turnéschema och du är fan ledig då. Ja. Nej, men det är inga problem. Är det något till och med du skulle kunna göra som en sån här årlig tradition, tror du? Ja, herregud. Men jag kan inte. Jag vet att jag såg någon fråga så här, varför spelar inte Joel på Men jag kan ju inte hålla på och hetsa IFK. Då ska jag komma, kan jag komma ner och köra? De får ju ringa mig, det går ju inte riktigt att... Hallå, jag är här nu, jag har med gitarr och allt. Man ringer på nät, de är så, kan han sluta ringa där? Alltså han är galen. Han sitter på Kellys. Nu jävlar! Ja, grym, jag har gjort en mobilfilm här. Nej, det är inte så. Det är nog bara någon sorts kommunikationsproblem som har legat i grunden. Ja. Men det är sånt kan man lösa. Mm. Ja. Vi bygger broar. Det gör vi. Ja. Men då bestämmer vi det nu. Inte till Knippla kanske. Men. Vi bestämmer det nu att Joel Alme spelar snart Skynde på Poseidon den 5 april mot Elfsborg på premiären. Let's do it. Fan vad trevligt. Mm. Det är absolut. Det var så roligt Joel, för att du var så jävla rätt på det förut. Ja. När du pratade om att man skulle kunna starta en reklamsida och sälja ut jinglar och hela det. Ja. För vi har ju då insett att vi är så jävla skonade. Joel skulle aldrig göra reklamlåtar. Jo, det har jag. Fast du har gjort för något riktigt fint, tycker jag. Du har gjort för Volvo ändå, som är i stan. Ja, jo, absolut. Men generellt så är det så här att inmarschlåtar för lag ofta är ganska trötta. De nästan till och med låter köpta. Ja. Som om det fanns liksom ett företag någonstans i Örebro. Eller Västerås. Mitt i Sverige, som bara producerar. Nu ska vi ha en inmarschlåt här. Ja, men jag fattar. Och jag säger inte att det är så med alla inmarschlåtar, men det kan vara. Men du ska därför få genomgå en quiz nu då. Där vi spelar musik, så stannar vi. Och så ska du då gissa om det här var något lags inmarschlåt, eller om det helt enkelt är ett företags reklamlåt. Okay, ja. Är du beredd? Ja, det kan vara i hela världen, va? Ja, förlåt. Ja. Det behöver inte vara fotboll. Det kan vara baseball och allt möjligt. Ja, okay, Vi drar igång. Mm. Fick du höra en lite svenskt prata. Kan det här då vara reklam, eller kan det helt enkelt vara så att det är ett lags inmarschlåt? Alltså jag hörde ju, alltså både ljudmässigt och så det här var nog ett lag, för att de har lagt alltså trummorna liksom. Trummorna, och sen grejen är så att ljudmässigt så låter det ju, ljudmässigt låter det ju skit, man hör på pianot och så att det är att det är midi liksom. Ja, det är inte bra inspelat, och det är sådär. Men jag kan tänka mig att det där är ett lag faktiskt. Falkenberg, bra. Då var ett rätt. Sen vill jag bara säga en sak. Bara för att någonting låter skit, så förstår jag också att alla har inte ekonomi att spela in jättedyrt. Fast andra lag, de kan vi håna. Ja, jo, men jag vill ändå så här, jag vill ändå bara säga det, att det, jag förstår det, men sen är det ju, jag bryr mig väldigt mycket hur saker och ting låter. Jag tycker det är viktigt att man får, att det ska låta bra. Mm. Jag tycker det handlar om lite om yrkesstolthet på något sätt. Du har inte lagt om varannan nu, för då är det ganska lätt för Joel. Nej, det här jag sätter den in. Nej, men vi kör. Då tar vi nästa. Det är ju ganska givet att om jag tänker så här, hur ni, alltså om man tänker så här, att det här låter ju fruktansvärt, att alltså det låter ju, alltså det här, men att det här måste också vara ett lag, tänker jag. Alltså att jag tänker att det är liksom, att ni också har tänkt när ni har valt den här, att det här är riktigt kast, så att jag tänker också att det är ett lag. When it has to be good. Jaha, det är Bauhaus-reklamen, är det? Bauhaus, ja. Jag måste kolla mig på TV. Ja, men det är just bra. Det. Ja, jag har hört den lilla jingen. Ja, ja. Den har ju ändå satt sig lite. Då tar vi låt nummer tre då. Då är ett rätt än så länge. Mm. Solen stiger med sitt klara. Oj, den är svår. Det kan vara en låtskrivare till typ Ernst sommarprogram. jag kan säga så här, som så mycket att det är inga TV. Nej, jag fattar. Det är inga TV, utan det är företag i sådana fall. Ja, okej. Okay. Jävlar. Den är svår, va? Ja, den är svår, för den är ju så där snyggt proddar. Ja, men lite för liksom sådär. Ändå lite plastigt proddad. Ja, men alltså de har ju använt den här nylongitarren fel. Det är som att de spelar in en, du vet, så här P4-låt i Spanien. Ja. Du vet att de använder allt det där överromantiska på en gång. Så där. Kordföljden, den nylonsträngade. Det här med att solen stiger då? Ja, vem fan börjar en låt så? Det är ju väldigt korkat. Men... jag måste, alltså, fan vad, det här är ju ett sjukt, är det bra om jag inte kan det här, va? Nej, det är bara, roligt. Nej, det är bara roligt. Vi har flera, så att kommer något här nu. Nej, men det jag säger lag på den också. Det är Mockfjärds fönster, är det. Nej. Ja, det tar vi. Det visar lite min misstro på inmarslåten. Ja, vi tar nästa här, så får vi se om du känner igen någon textrad. Ja. Jaha. Det där är ju är det Olle Ljungström, ja? Nej, men stämmer bra det. Bland många, kan jag säga. Ja, just det. Ja, men då är det är väl en, det är ju en inmarschlåt, fast är det från början? Det här är AIKs inmarschlåt, som är en cover på Oshi or Butchy or Beautiful, något sånt där, en gammal brittisk låt, tror jag. Beautiful. Ja, men man hör det, alltså, man hör i ackordföljden i början, så hör man, och sen är det pyttelite bättre inspelat. Men det roliga var att solen steg även här, tyckte det var kul. Ja, nej, men det är ju, men ja, det är ju en, Joel pissar på Eko och vi går vidare. Ja, du sa ju det, man kan inte skriva så att solen steg. Nej, man fattar, det betyder det är alldeles för vad ska man säga, det är för givet. Ett för givet textrad. Så precis, det är ingen ny information. Det är solen stiger, ja exakt. Det brukar vara så. Den symboliken är använd. Ja. Vi kör! Är vi inne på den amerikanska scenen här nu? Alltså, det kan jag ingenting om. Det här måste ju vara en reklamlåt. Ja, det är det. Det är en sportbarskedja som heter Allstar. Ja, det är det. Nej, men det fanns ingenting att hänga upp det på riktigt. Nej. Vad hänger du upp det där på, när vill du att... det är mer som om det hade varit... Om vi tänker så här, om du hade fått släppa lite mer... Om det hade varit en liksom inmarschlåt av något slag, då hade du, alltså, man måste, när hade liksom de, när ska de komma in? Och någon korvätartävling. Ja, exakt. Ja, vi kör vidare. Ja. Också det här med soluppgång och soluppgång. Där går solen upp över landet för till nästa textrad, kan jag meddela. Ja, okej. Ja, men det här vill också, det här måste ju vara en sportlåt. Prioritetsfinans. Nej. Faktiskt. Ja, där måste man ge låtskrivarna att där har de fan gjort det bra. Ja, den är snygg. De har fått till sportkänslan. Du får komma ner i reklamlåten. Ja, jo, men om Joel inte hördes där, så var det för att han gömde sig under mössan. Ja, det är helt skit. Vad sa du, att det var prioritetsfinans? Känner du säkert igen det företaget? Ja, det var en väldigt svår avvägningsquiz det här. Ja. Eftersom just soundmässigt så är det ju mycket och någonstans är det väl det vi vill, så här, visa med quizet är att, och mina fördomar om inmarschlåtar för ja, men, så här, men de är ju rätt. Vi kanske ska vara extra tacksamma för det vi har fått. Det är det. Men vi går vidare här direkt, tycker jag. Det låter ju som en så här Melodifestivalen låt upp från Norrland eller någonstans. Mm. Alltså någon ren, du tänker ren... Roger Pontare. Ja, och ja. Han den andra Jon Henry Fjäll eller någon Sarek. Ja, något sånt. Men det är den tunga puktrumman du hör där så, ja. Så bara, dunk, dunk, dunk. Ja. Ja, det är väldigt övertydlig. Tydliga markering. Nationalromantiskt. Ja. Är det en reklamlåt eller är det en inmarschlåt? Alltså jag säger inmarschlåt igen, varför? Det är ju Frölundas gamla inmarschlåt Bära hjälmar av guld. Är det där? Jag känner ju han som har gjort den till och med. När vi sjunger Frölunda. Vi kör en sista här och sen ska vi ha en specialare. Okej. Där är stigen du trampade upp. Somrarna för länge. Nej, men det är fotboll. Är inte det typ så här den, är det den röda, något med röda gott? Tar du det dialektalt nu så är det bra. För det stämmer nämligen. Ge honom lite till då så kan han få se om man sätter laget. Är det Helsingborg? Det är Helsingborg. Ja, det är Helsingborg, ja. Men jag vet att han hörde av sig, en väldigt gullig kille. Han hörde av sig till mig, tror jag, någon gång när han hade gjort den här. Ja. Och så få input. Ja, det var något sånt där. Och så lyssnade jag på det, men jag kommer inte ihåg så mycket. Men det är stor guldstjärna att du tar laget. Ja. Det är skånskan. Ja, det var skånska lite. Och jag kände igen någonting lite i det. Stigen. Är stigen bättre än solen? Ja, men det var något han trampade. Han trampade upp stigen. Vad heter den där röda? Våra, den heter På gator röda och blå. Heter det. Kom som målar vid stan, röd och blå. Hoppa upp på min cirkel som när vi var små. Nu ska vi då köra en sista slutlig här som är lite tufft då. Det är en så kallad Italien special. Aha, okay. Och då är det en inmarschlåt eller är det en pastareklam? Du ska få höra två stycken låtar va? Och så ska du få bestämma vilken som är inmarschlåt för ett världslag, ja. Eller vilken som är en pastareklam. Uff, gud. För världspasta. Okej, okay, okay. Jag kommer gissa på den som är mest pasta nu, att det är en inmarschlåt. Ja, det går bra det med. Ja. Mer än så får du inte på den. Får jag båda nu? Ja, du får höra båda. Och så får jag liksom, okej. Okay. Ja, då kör vi andra. Är det här en pasta eller pizza, höll jag på att säga. Pasta eller lag? Sai per un gol. Io darei la vita, la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale. Så det är givet att tänka så här, att det där är en pastareklam och den första är en fotboll. Det enda som jag tyckte var i första låten var en fin melodi, precis den sista innan du stängde av det var ju fin. Mm. Den landade fint i någon slags här pampigt. Ja, men lite, även om inte låten har kommit igång där och jag vet inte ens om det var någon sång på den. Men hade jag varit en italiensk klubb så hade jag velat ha den första låten som inmarschlåt mer än den andra. Du hade väldigt gärna velat ha pastareklamen. Ja, det var så. Inmarschlåt. Ja. Barilla-hymnen. Var det så? Ja, var det så? Det är Barilla-hymnen. Ja, det är den bästa låten av alla. Den sista som var en sämre version av Eros Ramazzotti, det var Inters inmarschlåt. Sätt på det. Pazza Inter, Amala. Så det måste vi höra lite på refrängen. Har Zlatan sjungit den här spelare? Men nej, men det är ju någonting, grejen är att italienare har haft, de har ju liksom, alltså man är i Italien, de har ju en historia, både i klassiska kompositörer, opera, allting är ju fantastiskt. Mm. Men efter Berlusconi tog över, han har ju förstört, alltså allting är ju, Sverige har ju lite blivit nästan, efter Melodifestivalen, all idolprogram, allting, så har allting blivit lite förstört, all magi, alltså, och det hände ju i Italien också. Samma efter Berlusconi. Allt har blivit en stor, konstig, plastig tv-show. Allt har blivit som ett avsnitt av det här Tutti Frutti, ja, som var exakt. På TV3 för när man var liten, när de visade lite nakna bröst ungefär. Ja. Så är all musik i Italien. Ja, men det är väl så, alltså, det är väl tydligt tecken på ett imperial på att falla, tror jag. Ja, men Eros Ramazzotti framstår ju som ett geni. Ja. Jämfört med det här. Ja, spelar inte han i Sverige? Amala. Jo, det är, ja, jag vet inte vad det är. Det är helt ja, vi är ledsna för det här lilla överfallet på det här. Ja, jag måste gå och duscha nu tror jag. Duscha sittandes ett tag. När vi ändå är inne på det musikaliska och sådär då, hur går det med det musikaliska? Var är du i karriären just nu? Nej, men det har gått jättebra. Det har varit några jobbiga år nu emellan, men den här senaste skivan, den var väl lite tyngre sådär, men det gick jättebra. En Grammis-nominering fick jag och det blev tredje bästa svenska skiva enligt alla tidningar då. Tyngre? Alltså mörkare? Ja, den handlar mer om mig själv och sådär. Men det var jobbigt. Alltså nu låter det som att det går jättebra. Det är mina mått med detta. Mm. Utan för mig så känns det som att det har gått bättre, liksom, bättre på, efter jag började sjunga på svenska. Mm. Och förra skivan jag släppte 2015 som heter Flyktligan, den gick i, ännu en gång, mina mått med mycket bättre än vad det har gått innan. Vilket gjorde att jag fick så en extremt hög prestationskrav och ja, gick in i, liksom, i mörkret i några år där. Och nu är jag ute och nu känns allting ganska bra igen. Så att mående och karriären går liksom ihop sådär. De går liksom, jag spelar aldrig om inte jag mår bra och sådär. Och du var lite så här paus nu i din turné va? Ja. Du kör lite julledighet här mellan. Ja, jag gjorde jag spelade 6 gånger på en vecka. 3 gånger i Stockholm, 3 gånger i Göteborg. Och så, sen nu börjar vår turné till våren där. Finns det biljetter om man vill se dig på lite olika ställen? Det gör det säkert. Jag har ingen aning vart jag ska spela. Jag har ingen som har koll på det. Jag vet det en vecka innan. Ni som lyssnar på den här podden, ni har säkerligen också tillgång till internet. Ofta har man det. Så att vill ni se Joel Liras så löser ni det. Jag tror jag spelar i... Nu har jag liksom lite avverkat Göteborg. Tre kvällar på Pustrik. Men vi har nationell publik här, så det är ingen fara. Ja, men mycket. Men om man tänker bara... Lule! Nej. Ja, nej, men det går ju att gå in på, jag ligger på United Stage, ett bokningsbolag, och det går in och kolla alla grejerna, men jag spelar överallt. Joel Alme, turné, för fan, ja. Mitten, neråt, vänster, höger, upp. Om någon då kommer fram och säger så här inför 5000 pers publik, spela här snorskinnet på Sidon då, då gör du inte det. Då gör jag det, om man vill det. Men jag tvingar inte på det, alltså, för det är ju det, alltså någon... Jag vet inte, det är en liten... Man får ha den känslan lite att man... det måste finnas, just med den låten så måste det finnas ett sug efter den. Jag kan inte bara köra den på rutin sådär, för att det är något man gör. Du går inte av och sen väntar du in applåderna, går på och kör den liksom. Nej, men jag tror jag gjort det någon gång i någon stad där det liksom bara blev liksom fel. Och att de kände att det här, den fattades. Nej men att det blir fel, att det var sådär, han hade inte behövt göra den. Ja, eller okay. Så. Och då... Men det man får känna av lite faktiskt. Men också som vi har sagt om flera gånger att det finns ändå en skillnad på mig och det jag gör och vad IFK-låten är. Men så jävla unikt som artist i Sverige och behöva veta, jag måste känna om jag kan spela min största hit om man har kollat antal spelningar och sånt. Jag tänker det är säkert jättemånga av våra lyssnare som har hört Snart skinner på Sidon otal gånger, ja. Såklart. Men som kanske inte lyssnat så mycket annat på dig. Nej. Var tycker du att man ska börja med? Var vill du rekommendera någon låt? Eller någon skiva? Eller någon passage? Ja, men man kan väl börja med min första svenska skiva kanske. Jag gillar ju mina första också. De var ju mycket mer ungdomligt bombastiska och det var på engelska. Och de var väl väldigt mycket så av den musiken jag lyssnar på mycket själv. Sådär. Men om man gillar Snart skinner på Sidon och den tematiken som finns runt omkring i de typen av texter och så tycker jag man ska börja med Flyktliga, min förra skiva som kom 2015. Så jobbar man sig igenom depressionen, höll jag på att säga. Ja, men lite. Men det finns mycket ljus i de här skivorna, för det går inte att göra mörka skivor på det sättet, utan det måste ju finnas något ljus där. Men det handlar ju mycket om uppväxt och sånt där. Vi känner väl att vi börjar bli klara här nu, Patrik, va? Är du trött på Joel? Nej, det är jag inte. Men han kanske, next. Han kanske ska få göra något annat här i mellandagarna. Fortsätta fira god fortsättning. Han hade inte delat ut alla julklappar än, såg man när han kom. Nej, det är några kvar. Och vi kommer ju få träffa Joel igen här då på den allsvenska premiären. Det ser vi fan med fram emot. Väldigt mycket. Vi har en sista fråga. Jag tror att du vet vad det handlar om.